Lena Rustefanović. Šćer onoga bez djece. Odlomak iz romana. Ove noći usniću san. U tom snu bit će nas četvoro, moji roditelji, baka i ja. Selit ćemo se svakih nekoliko godina iz jedne zemlje u drugu, ostavljajući sve što znam za sobom. Ja ću menjati škole, uniforme, prijatelje i jezike. U početku ću se truditi da puštam korenje, kasnije ću shvatiti da sa secanje korena boli. Počeću da se ponašam kao putnik, kao stranac koji je samo privremeno tu, tamo, bilo gde. Odrašću i postati večiti stranac, tuđin, recidivista, svevremeni nomad, biću skitnica, turista, kao neko ko je tu tek na kratko, a možda čak ni na toliko. Kada budem upoznavala ljude, oni će me prvo pitati koliko dugo ostaješ. Znači da ćemo pre ili kasnije otići, znaćemo to i mi. Znaću da će sve moje biti tek privremeno moje, tek pozajemljeno i ustupljeno. Moja kuća, moji prijatelji, svi ti jezici koje sam mukotrpno učila. Sve to ću ostaviti za sobom, pre ili kasnije. U tom snu koji ću opet sanjati noćas, kada napunim 20 godina, u jednoj zemlji koju sam zvala svojom, izbiće rat. Preko noći ostaću bez nje, bez domovine, bez maternjeg jezika i nacionalnosti. Jezik koji sam zvala maternji preko noći postaće mrtav jezik, a moja nacija, svih 22 miliona ljudi koji su je činili također preko noći, nestaće sa lica zemlje. Naći ću se zatečena, više neću moći da odgovorim na pitanja ko sam, otkuda sam i kuda idem. Narednog jutra probudit ću se u Firenci, posmatrat ću Ponte Vecchio kroz prozor svoje spavaće sobe. Požurit ću da stignem na čas italijanskog, ispivši espresso s nogu negde uz put, probijajući se ka Mercato di Porcellino, prasećem trgu na kojem se nalazila moja škola. Firenze je grad najprimereniji onima koji pate od svih vrsta srdobolje, uključujući i žal za zemljom koja više ne postoji. Dug grada koji obitava nad rekom Arno mami vam žalosne uzdahe. Grad je tako lep, tako sjajan, da mnogi gube svest, a neki dobijaju prolazne srčane smetnje. Tek nekolicina posetilaca ovog grada bit će do te mere opčinjeni njegovim šarmom da će oboleti od privremenog ludila. Ta boljka u medicini poznata je kao firentinski sindrom. Ako ste mnogo tužni dugo vremena, Firenze je grad za vas. Rim sa svojim jarkim bojama, otvorenim trgovima i koketnim oblim fontanama. Rim bi vas tako tužne dotukao. Napulj bi zaplakao tako jako da biste i sami uplakani na kraju vi tešili starog romantičara. Firenze je pravi grad za vas. Ova otmena dama osjetila bi vaš bol, ali bi se u skladu sa dobrim tonom pretvarala da ne primećuje ni vašu tugu, ni vas same, bar ne više od onoga što bi vam stavila na znanje, jednim tek primetnim naklonom glave. Aristokratkinja te dobi, mada damu nikada nećete pitati za godine, zasigurno pozna bol srca, iz iskustva koje se možda već čini tuđim. Ona će razumeti vašu tugu za zemljom koju ste izgubili zbog jezika koji je postao mrtav onog dana kada se izgubila njegova zemlja. Možda će vam grad otkriti neke od tajni koje čuva, o ljubavnicama kraljeva koje su potonji nazivali ljubavima svojih života, ali ih nisu ženili, o potajnim misticima i pijanim slikarima, o alhemičarima koji su uvek tražili eliksir, nikada ga ne našavši, o lukavim trgovcima i zabavnim prevarantima, o uličnim muzičarima i ribarima koji su znali mnogo priča kao i prodavcima sa trga, koji su znali sve gradske priče. Jer patnja je univerzalna, bol je jednak, ne deli nas i ne razlikuje, sledi nas i prati u stopu svakog od nas, oduvek i sve do kraja stvari. Rimska vreva umorit će vas kad ste tužni. Napuljsko sunce sija prejako kad su vam misli mračne. Gospočasta Firenze sa svojim popločanim ulicama. Kaldrma je ista svuda. Otmeno slovo H, koje njeni stanovnici u govoru dodaju kako bi se razlikovali od drugih. Toskanska vina, klubovi u podzemlju za koje turisti ne znaju. Transseksualci iz ulice Via Nacionale. Sve to vam je preko neophodno dok ste u žalosti za jednom zemljom. U školi su svi bili stranci, čak je i nastavnica italijanskog bila od nekud drugo. Ona se osjećala jednako tuđom, kao i svi mi. Iako je Firenze najbolji grad da budeš tuđin, kad već moraš to da budeš. Po gradu se pričalo da su neki bili rođeni tu, od roditelja koji su također bili baš iz Firenze. Ali te ljude nikada nećete sresti. Oni mora da imaju neke svoje skrivene putanje kojima se kreću, nevidljive za vas, svoja naročita prevozna sredstva, posebne škole i salone za ulepšavanje, različite od vaših, jer vaši putevi se nikada neće ukrstiti. Svi ljudi koje ćete sretati bit će stranci, baš kao i vi. Neki će ostati tu tek mjesec dana, neki mnogo duže. Neki će se zadržati u Firenci svega par dana. Retki su oni, poput mene, koji će proživjeti tamo čitavih 9 mjeseci. Da biste stigli do moje zemlje iz Firence, treba da se uputite na jug, skroz dole, do drevnog grada Barija, u kojem je sahranjen Sveti Nikola, pokrovitelj mnogih crnogorskih porodica. Plovidba traje jednu noć. Ujutru ćete se probuditi usred crnih planina. Klima je potpuno drugačija ovde, iako je i ovo Mediteran. Čim siđete sa broda i kročite u barsku luku, osjetit ćete da vreme ovde protiče znatno sporije. U Firenci vreme juri zajedno sa svojim užurbanim turistima. U Napolju vreme se opija sunčevom svetošću i peva o moru i ljubavi. U crnim planinama vreme ne žuri nikud posebno i usporava do preseka na kojem se čini da je gotovo sasvim stalo. Veličanstveno drveće, maslinjaci začarani nekako davno, nikada ne idu nikamo. Zauvek su tu i čini se da su čak i ljudi koji žive u kamenim kućama ispod maslinjaka oduvek i zauvek tu. Niko nije tuđin ovde. Svi su rođeni ovde. Od roditelja koji su također bili rođeni ovde. Krševi u crnim planinama nisu čuli za ljubavnice kraljeva, niti za ulične muzičare slomljenih srca. Ovi krši pričaju neke druge priče o bitkama i vitezovima, o pobedama i izdajama koje, čini se, uvek idu ruku pod ruku. Te priče sam pažljivo slušala posle dolaska iz Firence, shvativši da imam sve vreme ovog sveta da ih naučim. To su priče koje prepričavam vama, shvativši da sam i sanjala dok sam bila budna.